para-paraan. Yan ka na naman, yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang, pagka pareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman ako kumakagalit, pwede kang lumapit, pag-usapan natin ang masimulan. Di naman masamang umamin, may gusto ka pa sakin, mas mabuti ng makaliwanagan. Ano ba yan, girl? Yan ka na naman kasi. Puro ka pa keme, halatado ka na eh. Mga tingin mo pa lang sakin, bistado ko na, kabisado kita. Pero ba't ngayon ibang iba ka? Panay ka iwas, di ka na sumasakay sa mga trip ko. Naiilang nawawala na rin, dating kulit mo mismo. Di ko maintindihan, naguguluhan. Bakit kasi hindi mo pa sabihin kung ano ba ang nararamdaman? Nang di na sana nagkakaganito, nakakalito, nakakatuliro, nakakaturete, nakakapabebe, naiinis na ako sa'yo. Ay nako, patay mali siya lang naman ako. Malay mo, ikaw lang di naman ang siyang dinugusto. Kaya sabihin mo na, kung ililihin mo pa, baka tayo'y maguluhan. Sige, aminin mo na, at aaminin ko na, nang di na puro pa. Para-paraan, yan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang, pagka pareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman ako kumakagalit, pwede kang lumapit, pag-usapan natin ang masimulan. Di naman masamang umamin, may gusto ka pa sakin, mas mabuti ng makaliwanagan. Pwede mo namang sabihin kung ako'y nagugustuhan. Handa kong makinig kung aaminin mo, o baka naman kasi ikay ng tutok sulang. Pagkat natuto na dyan sa karanasan, puro kamalian, bigla ka rin namang iiwan. Kakalimutan lang panandalian. Kung ganon, di naman, mas mabuting umiwas na lang. At kung di naman, mabuti na yung magkaliwanagan. Ang mga nararamdaman, alam na alam ko na yan. Pag-usapan kesa palihin mo kung sinusulyaban. Para-paraan, para lang ako'y mapagmasdan. Nakaabang sa daan, kung saan saan pupuntahan. Di man pansin na minsan sa'yo'y nakatitig. Baka namang magbago ang hangin sa bawat ihip. At tulakin ako palapit sa'yo, baka tumalap na ang iyong para-paraan. Yan ka na naman, yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang, baka pareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman ako kumakagalit, pwede kang lumapit, pag-usapan natin ang masimulan. Di naman masamang umamin, may gusto ka pa sakin, mas mabuti ng makaliwanagan. Hindi na kailangan hulaan, matagal ko na din halatayan. Kahit saan magsuot ang mga mata mo ay hindi mailagan, lalo na pagdating sa galawan, hindi mo makakailayan. At kung magkakatinginan na lamang, ay siguradong hindi malalaman. Nandiyan ka maging sa tambayan, hanggang pagbili sa tindahan. Kulang na lamang harangan mo ang daan upang hindi maiwasan. Di sa pinapangunahan, pero paanong hindi aasahan? Kung nagagaling sa'yo ang lahat ng motibo, napakadali mo ligawan. Diba ay tama? Parang hindi naman yata. Paano magkakaalaman kung pakiramdaman na lang at walang salita ang namamagitan sa ating dalawa? Sabihin ko pa, aminin mo na, titigan pa lang ba't yung magkabila? Ang pisngay mo ay parang magiging pula. O baka isipin mo na, pinipilit ka masyado. Nakabase lang ako sa reaksyon mong halatado. Pero bakit hindi mo subukan? Malay mo, maging tayo. Dahil kung ano man ang nararamdaman mo ay pareho tayo. Para-paraan, yan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang, baka pareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman ako makakagalit, pwede kang lumapit, pag-usapan natin ang masimulan. Di naman masamang umamin, may gusto ka pa sakin, mas mabuti ng makaliwanagan.